Dobrý den, u dalšího dílu pořadu Sinus FM vás zdraví úderný Petr Urban a ještě údernější Lukáš Václavík. Čau! Tak Lukáši, o čem to dneska bude? A jedem prostě, nebudem se zdržovat, minule to bylo takový zdlouhavý. Dneska to bude krátký, teďka představoval novinky Apple, měl tu svoji největší vývojářskou konferenci WWDC. A letos se to neslo v duchu novinek let minulých, protože prakticky všechno, co Apple představil z těch důležitých novinek a důležitých funkcí a aktualizací, tak jsme viděli už někde jinde. Ono je to vlastně už takový evergreen, ať už má akci nebo podobnou akci, nebo akci tohoto rázu jakákoliv firma, ať je to právě ten Microsoft nebo Google, Apple, tak dneska jsou ty firmy tak, jako tak se navzájem ovlivňují, že navzájem si kopírují ty funkce, takže to je pořád jako ten kopíruje toho. Už to začíná být trošku nuda, už tam nejsou moc ty nápady originální, i když možná, že ten Apple jich pár měl, nebo spíš takových pár takových lehkých zlepšováků. No ale ten dnešní díl je trošku speciální, protože když jsme loni začali natáčet podcast, nebo začali jsme točit tenhle ten seriál, tak jsme taky začali tím tu Appleovskou konferencí. No co tím chceš jako říct? No, že tímhle jsme začali a tak možná, že tímhle ji skončíme. Ne, to samozřejmě ne. Ale tak jdeme na to. No, já si myslím, že s tou originalitou je problém asi v tom, že se není už moc kam rozvíjet, ne? Že jsme dosáhli takového stupně rozvoje, že vymyslet něco nového je fakt těžký. A u toho Apple asi to ty lidi mrzí zvlášť, protože Apple je firma, která představila ne úplně třeba nový věci, ale dokázala na ten trh protlačit věci, které do té doby nikdo nedokázal a tím se stala vlastně revoluční a originální. A já si pořád myslím, a už jsem to tady asi říkal, že Apple chybí vize Steve Jobse. Takže Apple tak nějak se plácá v tom rybníku s ostatníma a je to trochu smutný, protože je, bych řekl, zaostalej trošku v posledních asi tak třeba 2-3 letech. No některé ty novinky byly vyloženě trapný, jako takový, který už fakt jinde se používají tolik let, jsou užitečný a když to bylo představil, tak se mi trošku chtělo smát, zvlášť když tam ti lidi začali v sále zase tleskat, jo ty vole, konečně je to tady prostě, Apple zase prostě ukazuje záda konkurenci. No jako obvykle. No ale fakt jdeme na to. Samozřejmě Apple to teda jako vždycky podá tak, jakože oni jsou ty jediný nejlepší, dokonalý a revoluční, že jo, ještě ke všemu, takže a ty lidi no, to že. Magic, Extraordinary a takový, tam zase padaly slůvka. No, hele, ale než teda skočíme na ten Apple, tak co to bylo, ty smrkals nebo co? Ne, já jsem tak se jenom uchechtl, že tak pořád si přeskakuje, no, že pořád si skáčeme do řeči. Ne, to je normální, ale já jsem jenom chtěl krátce říct, že no, chtěl jsem protlačit Microsoft, že to si budem povídat. Microsoft měl v Praze minulý pátek akci Build a je myslím aspoň dobrý to zmínit. Není to třeba nějak rozvádět, protože v zásadě jsme se tam nedozvěděli nic moc novýho, prostě ten Build putovní. Mimochodem je to velký úspěch, že to bylo v Praze, je to fajn, proto je důležité to říct a ten putovní Build v podstatě jenom sumarizoval to, co bylo v tom San Francisco, akorát, že v San Francisco ten Build trval asi 3 nebo 4 dny a byl to plný přednášek, v Česku to trvalo 1 den, na druhou stranu nebylo tady žádný vstupný a nebyly tady ani třeba HoloLens, což bylo trošku zklamání, že jsme si to nemohli ani vyzkoušet tady takhle pěkně za tepla doma. Takže bohužel, ale jinak jako akce docela v pohodě, je fajn, že to Microsoftu dělá, fandíme. A no hlavně tam nebyli kompetentní lidi, kteří by nám odpověděli na naše zvídavé dotazy. No nebyli tam na tvé zvídavé dotazy. Na moje zvídavé dotazy nikdo neodpověděl, no to zrovna teda bohužel jsme se tam nějak minuli. Jako jinak tam byli vývojáři, že jo, z Redmondu a nějaký chlapík z Francie tuším. A to jsou vývojáři a ne úplně znají všechno to, co já chci vědět. A no takže jo. Tak, můžeme no, jít k tomu Apple, buildem a půjdeme to WWDCčko. Já bych to teda rozdělil do takových 4 bloků, podle toho, jak to rozdělil i Apple, protože ty novinky se týkaly operačního systému pro desktop, pro mobily, pro hodinky a nakonec Apple představilo revoluci v hudbě. Já jsem napjatý, protože naprosto netuším, co přijde. Takže tu revoluci si necháme nakonec, protože to je fakt jako pecka. Ale dávám ti 2 minuty na každou sekci, co jsi teďka říkal, takže wow. Tak ta první novinka se týká teda toho desktopového systému OS X nebo OS X postupuje do další verze, která se jmenuje El Capitan. To je název podle takového skalního masivu, který je v Kalifornii. No a ta hlavní novinka, nebo to vlastně není hlavní novinka, ale je taková výrazná novinka, kterou tam se Apple chlubil a to je takový to možnost připnutí okna ke kraji obrazovky, takový ten aerosnap a tak, víš, že prostě chytneš to okno a zajdeš s tím ke kraji a ono to vyplní polovinu obrazovky přesně a pak chytneš druhý okno, přitáhneš to na druhou půlku a vyplní to druhou polovinu obrazovky. Já jsem strašně rád, že tam tu funkci přidali, protože teďka můžeme těm Appleistům vmíst do tváře, že tohle měl Microsoft první a jakože Apple je strašně traplej a zaostalý. No, hele, první. První to měli určitě nějaký... Jo, asi jo, ale... Nějaký správci oken pro Linux, pamatuju si, že to měl nějaká stará verze Compizu, ale jako Microsoft tohle měl už taky hrozně dlouho, nevím, přišla s tím Vista nebo sedmičky? Ne, já myslím, že to byly až sedmičky. No, dneska to má i Chrome OS, no a konečně to má i ten Apple, no, konečně. Takže to je jedna z těch pecek v uvozovkách. Ta druhá se týká vylepšení v prohlížeči a konečně tam bude v tom jejich Safari možno připnout panel, aby tam byl jako pořád nahoře, nebo aby když spustíš ten prohlížeč, aby tam jako pořád byl spuštěný, aby tam byl pořád otevřený. Což teda už umí dneska taky kdejaký slušný prohlížeč, i když myslím, že Internet Explorer to asi neumí. No, Internet Explorer tohle zrovna neumí, ale má takovou funkci, jako že můžeš připnout tu webovou aplikaci na hlavní panel, nebo potažmo dát si odkaz na plochu. Ale to je něco jiného. To je něco jiného trošku, no. Já jenom říkám, že má trochu jiný způsob práce s těma webovými aplikacemi, ale tak budiš. Ale jako tohle je užitečný, já to třeba sám používám, že tam mám připnutý e-maily a takový ty důležitý služby, protože ten panel nebo to, takový to ouško, to se smrskne na jenom velikost té favikonky a hlavně vždycky, když pustím ten prohlížeč, tak tam ty okna chci mít rovnou spuštěný, takže to mi tak nějak urychlí práci. Jinými slovy, tohle je funkce, která je ve Firefoxu a ve Chromu už mnoho let. No. Je to takový příjemný zlepšovák. A tím druhým je to, že když máš otevřených třeba 20 panelů a někde ti tam začne něco hrát, tak ty to budeš moci hned identifikovat, protože v tom adresním řádku tam bude nějaký reproduktor, ty na něho klikneš a můžeš ty zvuky stlumit. Nebo to se bude signalizovat i přímo v těch oušcích. Prostě tohle už taky umí Chrome, takže teďka to umí i Safari. A jako je to dobrý, já de facto proti tomu kopírování ještě nic nemám, jenom mi to přijde směšný, když firma jako takhle zakládá nový systém na funkci, který už jsme viděli jinde a trošku se tváří, jakoby jako objevila Ameriku. A to musíš to těm lidem nějak prodat, že? No, další novinkou, která se týká těch systémů všech, tak je nová aplikace pro poznámky, která už tam teda byla, ale nově umí dělat i ty checklisty, takový ty zaškrtávací pole, že si můžeš udělat nákupní seznam. Těžko, a tohle je prostě aplikace pro poznámky. To jako fakt neuměla. No, tak neuměla. Ježiši. A vše tam můžeš skládat obrázky. Děláš kozy, fakt. Jako. Hele, jako podle toho, co jsi teďka vyjmenoval, tak já bych si fakt jako myslel, že Apple je nějaká 100 let za opicema zaostalá firma, protože to je fakt trapný tohle až jako. A díky iCloudu, tak se to bude synchronizovat. No, to je revoluční. Víš, tak to je taková revoluce. To je mazec tohle, fakt, jako. Pokračuji. Půjdem k těm novinkám, které jsou příjemnější nebo větší, významnější, tak Apple hodně vylepšil vyhledávač. Ten Spotlight, který tam mají, tak už i v té minulé verzi se dost vylepšil, že už podobně jako to umí Google, tak dokáže vyhledávat nějaký kontextový informace, že ty se zeptáš na počasí, na vývoj kurzu akcí a podobně, že prostě už s tím, jak ty píšeš ten dotaz, tak už ti našeptává nějaký věci, přímo odpovědi. No ale teďka umí prohledávat chytře i v systému. Jo, ty mu můžeš napsat dotaz normálně jako přirozeným jazykem. Najdi mi fotky, které jsem pořídil loni v létě a prostě on ti je najde. Udělá ti to z toho takový album a budou tam všechny fotky, prostě se řadí to podle toho data pořízení z Exifu a udělá ti seznam fotek, který odpovídají tady těmhle parametrům. Nebo se to může týkat místa, pokud tam máš i tu geolokaci. Nebo souborů, prostě tam, já samozřejmě jsem si s tím ještě nehrál, ale jako mělo by to fungovat tak, že ty napíšeš, ať ti to najde všechny textové dokumenty, který si psal třeba od května 2013 do září stejného roku, a současně musí obsahovat slovo třeba mateří douška. Takže ti tohle najde a zase ti to udělá ten seznam. Což je jako boží, jo? Jo, jako to je fajn. A jako působí to na mě, jako že tato funkce má být něco jako ten chytrý asistent, akorát, že to není úplně ten chytrý asistent, že jo? No, je to chytrý asistent. Ale jako není to Siri úplně, jo? plnohodnotná. Ne, tohle není CD, tam se to ještě píše rukama. Já si myslím, že ten systém je ale vážně jako trošku zaostalej. Teďka třeba, když to srovnáš s těma desítkama, kde teda budeš mít plnohodnotnou Cortanu, tak to je docela i svým způsobem pořád jako trapas, ne? No a Cortana tady tohle umí? Prohledávat to takhle detailně? Já myslím, já nevím, jestli umí takhle detailně, to zase jako bych kecal. No. Jako vzhledem k tomu, že... Ona ti najde počasí a takový věci, ale že by i v tom uvnitř toho systému, to si teda nemyslím. No, asi tohle neumí úplně takhle. No. Ale zase umí jiný věci, no. Ale v Česku to stejně není, takže to je... No ale Apple trošku šel i do hloubky, zase ten systém optimalizoval, řekl, že nahradil to grafické rozhraní OpenGL vlastním Metalem, který postoupil do druhé verze, a že by to mělo být celý rychlejší, prostě se stejným hardwarem jsou tam ty nárůsty někdy třeba dvojnásobný, budou si rychleji spouštět ty aplikace, rychleji překreslovat. Samozřejmě to jsou jako čísla z nějakých laboratorních měření, ale Apple v tomhle jako málo kdy kecá. Jako většinou fakt dokáže ten systém optimalizovat, protože nemá těch jako toho hardwareu nemá tak moc, aby to jako nedokázal. Prostě nemusí to psát různý ovladače, různý vychytávky pro spoustu různých procesorů, různých grafik, různých konfigurací, takže v tomhle mu jako docela věřím. To bude to fajn, ale tak stejná písnička, že to je tak s každou verzí. Jo. Jako notebooky, že pak vždycky vydrží díl na baterku a tak. Ale tak to je i Windows věc. No těch novinek tam samozřejmě bylo víc, ale fakt to byly takové jenom drobnosti. Tohle bylo prakticky nejvýznamnější. Tak já bych se teda přesunul asi k tomu iOS. A tam těch novinek je možná víc, protože na těch mobilech nebo tabletech pořád máš, je tam pořád nějaký větší potenciál, jak to vylepšovat. A co teda zaujalo mě dost hodně, takže konečně udělají z iPadu lepší pracovní nástroj. iPad se konečně naučí pracovat nějakým reálným multitaskingem, takže můžeš mít dvě aplikace spuštěné vedle sebe. Je to teda podobný režim, jako mají některé tablety nebo i mobily od Samsungu nebo od LG a funguje to podobně jako takový ty malý okýnka ve Windows 8. Tam to máš taky na tabletech, se to můžeš prostě vytáhnout. Apple teda to o tom mluví ve třech, že to bude fungovat ve třech režimech. A to máš tam plnohodnotný jakoby dvojitý okno, že můžeš mít podobně jak na tom desktopu dvě prostě aplikace fakt vedle sebe a můžeš s oběma najednou pracovat. Prostě každý bude mít jako tu polovinu obrazovky a můžeš prostě dvěma prstama tam jako najednou číst, scrollovat a tak. A tohle bude fungovat jenom na tom nejnovějším iPadu Air 2, na tom loňským. No a lze předpokládat teda, že to bude fungovat i na těch nových a že teda Apple konečně představí, nebo konečně, jako pokud chcete, tak že možná představí ten velký iPad, nějaký pracovník, který by měl konkurovat Surfaceu. Což nebude, že jo, nikdy. Což asi nebude, protože tam nebude ten plnohodnotný systém. No ale pak je tam ještě druhý režim, který bude fungovat i na některých starších iPadech, a to je, že ty si budeš moci jakoby z boku vytáhnout takový menší panílek, takový menší okno, ale už nebudou ty okna plnohodnotný, už to prostě to, co bude na tom pozadí, to větší, tak jakoby se schová trochu, nebo nebude aktivní, ale aktivní bude jenom to malý, takový ten panílek, kde tam můžeš mít třeba Twitter nebo poslední zprávy z e-mailů a takové věci. Takže to je v podstatě zase jako funkce vykradená z Windows 8, jestli to správně chápu. No jo, tak jak říkám, tam ty funkce všude byly vidět někde jinde. No a ještě je tam poslední režim a to je picture in picture, podobně jako to znáte z televizí, že máte jeden obraz a do toho je prostě druhý maličký okýnko a v tom běží video, nějaký jiný, no tak v tom systému to bude taky fungovat. Asi tam možná, nebo myslím si, že to by mohlo fungovat se všema aplikacema, protože tam Apple tam má vytvořený nějaký API právě pro to video, takže ty bys si tam mohl pustit třeba, já nevím, stream z české televize a dát si ho do toho malého okýnka, který bude jako aktivní, ale zároveň prostě na pozadí budeš mít velký třeba prohlížeč, cokoliv a budeš moci pracovat, ale zároveň uvidíš tam ten fotbal, zprávy, cokoliv. A tohle je teda funkce určená přímo jenom pro to video, že? Tam nic jiného se... Nic jiného ne, to je jenom to video. Já už se úplně těším, až to Apple představí na tom novém tabletu třeba velkým a všichni budou říkat, že to je strašně revoluční a že to nikdy neviděli. No, Apple, když už jsme u těch tabletů, tak Apple ještě vylepšil klávesnici pro iPad, že přidal tam nějaký tlačítka pro jednoduchý kopírování, vkládání nebo vyjmutí textu. Dále to může ta klávesnice fungovat jako takovej trackpad. Já nevím, podobně jako, že můžeš prostě jednodušeji označit část textu A vlastně to je taky taková funkce skopírovaná zase z BlackBerry, z toho Passportu, kdy tam vlastně taky to funguje, že ty tam přijíždíš tím prstem po té klávesnici, takže tady to funguje tak podobně. A co mi třeba mrzí, že když už to optimalizují pro ten iPad, tak proč už tam sakra nepřidají jako ten další řádek kláves i s číslama? Tohle mě tak štve na iPadu, že tam ty čísla nejsou, že když já často potřebuju psát čísla zároveň s textem a tak to tam musím pořád přepínat tak k***n. To je, já nevím. Kdyby to bylo volitelný, jako já chápu, že ne, každý to bude potřebovat, protože nechce mít prostě, aby to zabralo tak velkou část obrazovky, ale když to bude volitelný, tak by to bylo jako fajn. No. Ale Apple to nemůže mít volitelný, že on má jednu konfiguraci, která sedí přece všem, že jo, která je dokonalá. No, právě. Jo, tak co dál? No, velkýho vylepšení se dočkala Siri. Ta bude podobně hledat v tom kontextu jako ten Spotlight na tom desktopu, ale zároveň se učí funkce podobný Google Now. Tam bude takový, ten režim se jmenuje Proactive a jde o to, že ti to bude dopředu hlásit, že jo, bude ti to nějak ordinovat ten denní režim, co máš dělat. Například máš naplánovanou schůzku v kalendáři a ta Siri ti řekne, hele, jako už bys měl vyrazit, prostě zkontroluje třeba nějakou dopravní zácpu, jestli je, nebo že ti jede autobus a prostě využije všech možných informací, aby ti řekl, kdy bys měl jako nejdřív vyrazit. Tohle právě umí to Google Now a tady tyhle funkce se postupně bude učit i ta Siri, umí vytahovat nějakou prostě další kontext z těch různých aplikací, ví, co ty rád používáš, a kterými kontakty často mluvíš, takže když potom píšeš e-mail, tak ti to nějak napoví ty nejčastější lidi, kterým píšeš. Takový jako zlepšováky, ale právě zase to jsou prostě věci, které známe od jinot, tady tyhle našeptávače a tak. Google na už tohle umí dost dlouho a konec konců Cortana se to taky naučila, takže Apple je poslední, no bohužel. A podobně jako u toho desktopového systému, tak Apple optimalizoval i ten mobilní a přinesl tam, je to zase trošku rychlejší díky tomu novému grafickému rozhraní. Zároveň, když to budeš upgradeovat, tak už tam nebudeš muset mít tolik volného místa. Jo? Když si skoupil třeba ten základní iPhone nebo iPad, který měl jenom 16 GB interní paměti, tak si najednou musel mazat všechny hry velký a videa a tak, protože si potřeboval nějakých 5 GB místa, aby si aktualizoval systém, který má třeba 2 GB. A teďka to Apple trošku skrouhnul a už tam je to, myslím, 1,5 giga nebo tak nějak. Budeš potřebovat volného místa. To je fajn. No a kromě té rychlosti a ty úspory místa, tak Apple přinesl i takovej super úsporný režim, který by měl přidat nějakou hodinku navíc u iPhoneu, že tam se povypínají funkce takový na pozadí, který ty zrovna nebudeš jako potřebovat. A to opět není jako žádná novinka. Prostě tohle umí tenhle režim nějaký takový ty staminy, tak umí to Sony, umí to Samsung a teď se to naučil vlastně i Android Lollipop. Jo, prostě to zase jako není novinka, ale jako na druhou stranu opět jsem rád, že tady tohle Apple konečně umí, že navíc vlastně mu pořád vytýkáme, že dává malý baterky do iPhoneu, že toho vydrží, takže konečně teďka aspoň zase něco. Ty jsi zase sprostý. Já vím, já jsem tě říct, houby vydrží. Hele, já myslím, že další iPhone, co Apple představí, takže to bude sedmička nebo nějaký S-ko nebo C-čko nebo já nevím co. No teďka to bude určitě S-ko. Jo? No jasně. Takže budu mít iPhone 6S a 6XL nebo jak to budu říkat? Plus teda. 6S plus? To je hrozný. Jako samozřejmě to nevíme, ale ten vývoj takhle probíhá u Apple a bylo by překvapení, kdyby se to jmenovalo jinak. A upřímně si nemyslím, že tam bude tolik novinek, aby si to zasloužilo nějaký, jako, že by to byla hned sedmička. No, to asi ne. No ale to předbíháme. Z těch systémových novinek už tam vlastně nic moc novýho není. Jsou tam samozřejmě taky ty poznámky a Apple vylepšil mapy. Ty už konečně budou umět vyhledávat i v MHD, což taky prostě umí jako i jináčí platformy, ale nebude to vyhledávat u nás, ale bylo tam pár nějakých, myslím, že 10 amerických měst a 200 nebo 300 čínských, no, takže až půjdeš do Číny s iPhonem, tak tě to tam odnaviguje přes jejich šaliny. V Číně nemají šaliny, se vsadím. V Číně mají nějaký ty kola, ne? Nebo rikši možná. Tam jezdijou. Nebo vlaky. Ale ne šaliny. Do pěšky možná tam můžeš chodit. Ale se tam je ten smog, že jo, dost často. Tak musíš mít masku nějakou, nebo nesmíš vycházet ven, nevím. No a člověče, to je asi víceméně vše, co tam bylo. Představili potom aplikaci, novou aplikaci News, ale ta bude integrovaná v tom systému a jde o to, že Apple se zase domluvil s významnými světovými médii nebo vydavateli a je to vlastně taková čtečka podobná Flipboardu a tady těmhle, nebo Facebook teďka představil ten Instant Articles a jde o to, že ti vydavatelé Apple předhodí nějaký text neformátovaný z obrázky a videí a Apple nebo ta čtečka samotná to prostě nějak tak zpracuje, aby to byl z toho pěkný magazín, že to tam prostě ta typografie bude hezká určitě, to o to nemám strach, bude se to pěkně číst, ale nebudeš tam moci číst asi všechno to, co chceš, protože toho obsahu tam prostě ten obsah bude vybraný, ale zase Apple slibuje, že tam si najdeš, prostě napíšeš si nějaký téma a to ti najde relevantní obsah. Jako je to dobrá věc, ale zase není to nic novýho, právě je tady ten Flipboard a další čtečky, jo, takže nevidím v tomhle zase žádnou revoluci velkou. Ale asi to bude to velká věc, protože těch iPadů, iPhoneů je hodně a Apple má sílu i u těch vydavatelů, takže toho obsahu tam bude dost, se ne asi českýho, protože tam mezi těma prvníma, tak tam byly média z Ameriky, myslím, že Austrálie a Británie, takže Sinus tam ještě nebude. A jako je otázka, kam by ty Číňani jezdili tou šalinou, že jo? To jako stejně nevím. No ale velká věc, která se taky týká iOS, tak Apple představil nebo představí teprve aplikaci pro Android. A jak to souvisí s iOS? Tak ty si nainstaluješ aplikaci na Android, jako na telefon, a ona ti jakoby synchronizuje ty věci, které tam máš všechny a přenese na iPhone. Takže ty si koupíš nový iPhone a můžeš takhle jako jednoduše switchnout. Že Apple tam vezme fotografie, videa, které tam máš, vezme nakoupený knížky nebo hudbu, pokud tam není ochrana DRM, vezme kontakty, kalendář, e-maily, historii SMSek nebo nějakých zpráv a přesune to prostě na ten iPhone bezdrátově. Zatím teda nevíme, jak to bude fungovat. Možná, že to bude přes Wi-Fi, možná, že to bude přes iCloud, to půjde nějak, to nevíme. Ale vezme taky aplikace. Apple si udělá seznam aplikací, které ty máš nainstalovaný na tom Androidu a ty, které tam jsou bezplatné, tak ty nainstaluje rovno na ten iPhone, pokud samozřejmě tam najde tu shodu, ale dost často ty aplikace jsou pro obě platformy. A pokud máš na Androidu placenou, tak na tom iOS, tak ti to přidá do toho wishlistu, do toho seznamu přání, protože jako nakupovat to za tebe nebude a bezplatně ti to Apple taky nedá, že jo? No, to switchnout, ty používáš hrozný výrazy, člověče. Hele, switch, to je úplně normální slovo. No, switchnout. Jak chceš říct, že měníš platformu česky? No, teď jsi to řekl, ne, měním platformu. Ale to je dlouhý a blbý. Přecházím, prostě migruju. Přecházíš, nebo jako... no. Ježíš, switchnout. Tak migruj, jo. To jako když můj kámoš říkal, že se joinne k tomu eventu, jako to je... No tak to je horší. No a Apple bude tak hodnej v zemích, kde je Apple Store, tak vezme tvůj Android a nechá ho sešrotovat. No, to je ekologicky bezvadný, no. Zadarmo samozřejmě. No, ještě by to bylo za prachy. Ježišmarja. No a lidi, kteří zkoušejí tu betu, já jsem se teda ještě k ní nedostal, protože tam potřebuješ ten vývojářský účet, ale tak říkají, že není tam ještě česká Siri. Apple už trošku postupuje, už tam byly vidět v té předchozí verzi, že tam jsou nějaký náznaky, že by to mohlo česky umět, ale v té beta verzi to ještě neumí. Uvidíme, jestli to bude v té finální, ale spíš teda asi ne. Možná do školy jezdí, nebo do divadla asi ne, možná no, do školy. To mluvíš furt o těch Číňanech? Jo, o těch Číňanech, protože ty jsou zajímavý na rozdíl od Apple. Apple mě nudí. Ježiš, ty seš pako. No ale jdem ještě k těm hodinkám. Ne, hodinky. Hodinky mají jednu úžasnou věc. Konečně tam budeš na to moci nainstalovat plnohodnotný aplikaci. Ach jo, no tak jo. Ne, Apple u té první generace softwaru pro hodinky, tak on tam nedokázal nebo nechtěl tím vývojářům zpřístupnit to, aby oni mohli instalovat aplikace přímo do těch hodinek, ale vlastně ten software, ten kód, ta logika běžela na mobilu, na iPhoneu a na ty hodinky tak chodily jenom prostě notifikace nebo takový ty informační obrazovky a prostě jenom to grafický rozhraní, jo, takže ten mobil na tom byl, nebo to bylo hrozně na tom mobilu závislý a mysleli jsme si teda, že to je proto, že Apple chce prodloužit výdrž těch hodinek. Jo, že tím, že přesune tu logiku, ty výpočty, takže to přesune do toho mobilu, takže na těch hodinkách jako nepobíží nic náročného, takže by to mělo vydržet díl. No ale Apple teďka se to rozmyslel a podobně jako Android Wear nebo prostě všechny jináčí platformy hodinek, tak spustí jako nativní aplikace, takže vývojář bude moci napsat nějaký ty fitness aplikace, nějaký Endomondo, Runkeeper a tak, který už nebudou teda asi potřebovat přímo ten mobil, ale budou využívat ten akcelerometr přímo v hodinkách nebo ten snímač srdečního tepu a tak. Takže už to prostě nebude závislý na tom mobilu, no. Že poběží to přímo v hodinkách, No a vývojáři teda budou moci využít i ten Force Touch, tu digitální korunku, mikrofon, reproduktor, vlastně cokoliv můžou s těma hodinkama dělat. Což je teda fajn, ale uvidíme, jak se to projeví na té výdrži, protože u toho Apple Watch tak je docela zklamáním. Jo? Apple sám říká, že to vydrží den aktivního provozu a to dneska jako není úplně moc. Hele, já viděl si takový ten film se ten Roganem a Jamesem Frankem o tom severokorejským diktátorovi. Jak se to jmenovalo? Diktátor? Jo? Interview. Aha, jo, vlastně Diktátor, to byl film s tím Cohenem, že? Sašou Baron Cohen. Jo, tak nevím. To bylo docela vtipný, ne? Jak tam měli to falešný ovoce, jak tam pak brečel Frankou toho. Jo. No a ty hodinky, jak prostě oni mají vydržet jenom den, takže Apple předpokládá, že ty je budeš vždycky na noc dávat na noční stolek, nebo vlastně někam je hodíš. A tak teďka tam přidal takový nový speciální noční režim, že ty, když to budeš mít v tom, tam připnutý ten dokovací kabel a položíš je na bok, tak to bude fungovat jako skuteční hodiny. Bude to vlastně na tom stolku, budeš tam hodiny a v roce, když budeš tívit, kolik je hodin, tak se otočíš a uvidíš, kolik je hodin, protože tam ty hodiny budou svítit. A když si tam nastavíš budík, protože ty hodinky umí budík, paráda, tak budeš moci to i prostě zavěsit ten budík, jako teda vypnout, a nebo nastavit to zpoždění, ať ti to prostě budí zase za 10 minut nebo 15 minut a tak. Což je skvělý, že jo? To jsou novinky, to by z toho jeden ze stárnul, fakt. No, takže to byly ty menší novinky. Apple sám jako věděl, že ten vrchol přijde až o něco později a to je ten Apple Music. Revoluční hudební služba. Jako revoluční, zapamatuj si to. No. Říkal to Tim Cook, říkal to Eddie Q a říkali to tam ti hudební vydavatelé, hudební producenti, na kterých si teďka nespomenu. A prostě bude to revoluce. To musí být pravda. No. A víš, o co jde, že jo? Jo, prostě ta hudba se ti sama stáhne někam do mozku, že jo? Nebo něco takového, ne? No právě, že ne. Ne. Tam jde o to, že ty tam si zaplatíš nějaký měsíční předplatné za $10 pro jedno zařízení nebo za $15 pro až 6 zařízení a budeš moci poslouchat neomezeně hudby, co ti prostě jako uši snesou. Budeš tam z katalogu milionů skladeb, budeš moci vybrat, co chceš. Tak. To je revoluce, že jo? To jako si přiznám, že o něčem takovým jsem už dlouho snil teda a jako Apple úplně naplnil moje sny, to je úžasný úplně. No. Ještě neviděl, to je takový zázrak, prostě to je příchod Krista. Ne, tak samozřejmě tohle je funkce, kterou umí všechny už ty Spotify a Rady a Deezery. Český Music Jet to umí dokonce. Ježišmar, když už to umí česká služba, tak to umí už to jako... Google, umí to i Microsoft, ten jejich Xbox Music, no a teďka to umí i Apple konečně teda. Zakládá to teda na té službě Beats Music, jak loni koupil za 3 miliardy společnost Beats, tak nekoupil to jenom kvůli sluchátkám, ale i kvůli té technologie, kvůli těm technologiím pro to streamování. Tak teďka to bude umět i Apple a nejen to, tam nebude jenom to streamování, ale bude tam i celosvětový rádio, takže nebude to takový rádio nějaký automatický, ale prostě bude tam nějaký DJ, který to tam bude mixovat celý den a říká, že tam bude jenom ta nejlepší muzika, jenom ta nejlepší. To, že je ta nejlepší muzika silně individuální pojem, že jo, tak to jako neřeší. Budou tam 3 ty DJové, bude musím jeden v LA, v New Yorku a v Londýně, jestli si to dobře pamatuju. Ale říká, že ty rádia budou jako ve 100 zemích, tak nevím teda, jestli v každý zemi bude nějaký člověk, který to bude řídit a jak bude vybírat tu hudbu, ale prostě bude tam hudba celý den hrát nějaká. Nevím ještě, jak to bude fungovat, ale přijde mi to docela... No, takže kdyby to tam dělal nějaký software za ně, tak by udělali asi líp, ne, možná. Ušetřil. Tak to ne, protože tohle umí jako každá jiná služba, tady to bude vybírat člověk. No, jo, tak to je na tomto revoluce. Ale jako nebude to vůbec jiný, než prakticky, že jo, z tvýho pohledu, než... Já nevím, jako, nevím. Je tam jako jednu revoluci na tom Apple Music vidím, nebo ne revoluci, ale oni do toho taky zapojí Siri a ty budeš moci pokládat takový chytrý dotazy, jako, hele, zahraj mi nějakou, prostě mám teďka špatnou náladu, tak zahraj mi něco, co mi rozveselí třeba, nebo řekneš, dej mi tam prostě 10 nejlepších popových písniček z roku 2008, tak prostě Siri prohledá nějakou databázi, vybere tam prostě ty písničky, zahraje ti to. Jo, takže tohle mi na tom přijde dobrý. A tohle žádná z těch konkurenčních služeb, pokud vím, neumí, takže to je fajn. No, já teda jako nejvíc asi si cením té ceny, jakože pro tu rodinu, pro těch 6 členů za $15, to si myslím, že je dost jako zásadní. Myslím si, že ta takhle levná žádná služba není. Teda když nepočítám Spotify, který umí běžet i úplně zadarmo, že jo? Ale tak... No, ale nemá náhodou Spotify taky nějaký rodinný... Má, ale myslím, že takhle levný fakt není. Myslím si, že je dražší. Aha. No, to nevím. No ale Apple se teda snaží, protože ví, že zas až tak velká revoluce to nebude, aby tam dostal všechny ty lidi. Není vůbec žádná revoluce, že jo, tohle. No, tak si uvědomil, že to bude potřebovat dostat i mimo ten svůj vlastní svět, takže nečekaně to představuje nebo ukáže aplikaci toho Apple Music i pro Android a pro Windows. To mají jediný štěstí teda, ale... Jako ve Windows čekám, že to bude dostupný jako přímo v tom iTunes, to je vlastně jediný software, který oni ještě tam pro Windows dělají, takže si myslím, že to bude tam v tomhle integrovaný. No a na Androidu tak tam prostě udělali novou aplikaci, už vlastně Beats tam měli aplikaci, ale Apple ji potom nějak zaříznul, a takže teďka to nějak renovujou a bude tam. No, tak aspoň něco trochu rozumného udělali, ale fakt nevím, jak se můžou uchytit v té drsné konkurenci, která už je tady zakořeněná. Jako Appleisti možná si to pořídí, ale nikdo jiný. A to právě těch Appleistů je hodně, že jo? A myslím, že ten trh ještě není pořád tak moc saturovaný, že ještě pořád tam je jako velký potenciál pro ty služby. Teďka zrovna v tomto týdnu, nebo byla to prakticky reakce na ten Apple, tak Spotify řeklo, že má 75 milionů uživatelů, což je teda hodně. A jako teda těch 75 milionů se přihlásí každý měsíc k té službě, poslouchají to teda většinou zdarma. Protože jenom těch platících, co mají předplatný, tak je 20 milionů. No. Jo, a když se vezmeš, že na světě je aktivovaných, já nevím, nějaká miliarda zařízení z iOS a prostě máš tedy další miliardu zařízení s Androidem, takže těch, jako, ten potenciál těch platících uživatelů je prostě jako velký. Jo, že? To jako jo. Je pravda, že třeba Spotify je typ služby, kterou nemůžeš úplně v každý zemi provozovat, protože třeba tam jako nejsou dostatečně dobrý podmínky mobilního připojení nebo tak něco, že lidi, kteří to chtějí poslouchat zadarmo, tak nemůžou ukládat muziku do zařízení, to má jenom platící uživatelé, takže myslím si, že to ty lidi omezuje a v důsledku asi hodně lidí zůstává u klasického starého dobrýho v úzovkách stahování MP3. No. No pozor, jako všechny ty hudební služby streamovací, no, který mají předplatný, tak tam v rámci toho předplatného tak je i stahování offline. No, teď jo, ale to říkám, jakože musíš to mít ale předplacený, že jo. Ale jakože většina lidí chce tu službu používat zadarmo, ale tohle to jim jakoby brání v tom. Takže... Takhle nemůžu dostat všechno zadarmo, že? Nemůžou, ale podle mě je to ta zábrana, prostě ty lidi zatím, jako jsou zvyklí si stahovat ty MP3, tak si spíš pořád stahují ty MP3 a neřeší to podle mě. Ale samozřejmě je to jenom můj osobní názor, jako není to nic. No já mám teda jako databázi svých MP3 starých, ale už je taky prakticky nepoužívám a já teďka používám Deezer, z těch služeb mi vyhovuje asi nejvíc a právě mi tam vyhovuje to, že mi to najde nějakou tu novou muziku a že to najde vlastně. Jo, že nemusím poslouchat furt to stejný, ale že jako doporučí mi to něco novýho na základě toho, co já jsem poslouchal a nemusím pořád něco kupovat, jo, mi to prostě, tohle mi vyhovuje v tomto předplatný, že, no, že no, no. Platíš si jakoby jedno CDčko měsíčně, ale dostaneš za to prostě mraky hudby a já při práci hudbu poslouchám pořád, takže... Právě, to se bohatě vyplatí, že jo. No. A zase jako člověk je rád, že může třeba podpořit, že jo, ty umělce, byť je otázka, kolik umělec z tohohle toho dostane, že jo, ale... Jako pořád je pravda, že z těch streamů ta výtěžnost finanční je dost malá oproti tomu, když si třeba lidi nakupují tu hudbu právě v tom iTunes a tak. No ale já právě nevím, jaká je fakt ta konkurenční výhoda Apple Musicu. Já nevidím v tom, ještě jsem se to nevyzkoušel, Apple tam teda dá každému 3 měsíce na vyzkoušení zdarma, takže tohle jako rozhodně zkusím. Je docela velkorysý si myslím, 3 měsíce. Jestli mi to zaujme, ale podle toho, co tam říkali, tak fakt nevím, proč bych tohle měl používat, jako co mi to nabídne, protože rádio mi nezajímá vůbec. No jasný, jo, to ne. Ta zapojená Siri do toho, tak jako jo, ale já zase nemám iPhone, takže na iPadu to zase bude nepohodlný, protože na iPadu stejně nic neposlouchám a na Androidu tam to asi ta Siri určitě nebude, takže... Jo. Stejně si nedovedu představit, že bys nahlas jako mluvil se Siri, že to většina lidí si myslím stejně nedělá. No, to ne, ale jako je to ta velká novinka. Jo, v tomhle, to je ono, ale jakože, no. Ale představ si, že cvičíš někde v tělocvičně, nebo nějaký soukromý teda, kde bys byl někde v nějaký, kde tam je hodně lidí, tak asi nebudeš tam řvát na svůj mobil, ale nemusíš prostě na ten mobil šahat, ale rovnou prostě na ní zakřičíš, jo, zahraj mi něco jiného a tak. Tomhle je to... Ono na papíře je to super, ale fakt si myslím, že jako v té realitě to trochu selhává, že to prostě fakt ty lidi nedělají. S výjimkou opravdu nějakých nadšenců možná. Pokud vím, tak zkušenosti jsou fakt takový, že většina lidí si ty hlasový asistenty osahá, chvíli si s nima povídá a za měsíc už na ně ani nesáhnou. No já nevím, v češtině ještě moc dobře nefungují, i když teďka Google... Neřeším Česko teďka. To svý náhu už rozšiřuje, už to tady fungují u některých příkazy, ale už dlouho tady funguje u Google i u Apple hlasový diktování a to já docela často používám. Ne teda na ulici nebo někde v čekárně u doktora, to bych byl asi za podivína, ještě většího než jsem, ale doma jako jo, někdy jo. Někdy prostě pro mě je to občas rychlejší, než to napsat. Já nemám jako takhle dobrý prsty, já jsem vždycky bojoval s tím psát na mobilu něco. Takže to hlasové diktování je fajn. To, ale jakože bys dával asistence příkazy nějaký. No, to je asi jedno. No, tak to bylo vlastně k těm novinkám všechno a těch revolucí nebylo tak moc, že? No, já si myslím, že tak 0,0 na 0 to asi, krát 0. Už jsme to říkali na začátku, je prostě dobrý, že ty firmy se navzájem ovlivňují, že se navzájem doplňují a jako, že si ty funkce kopírují, protože kopírují jenom to dobrý. Samozřejmě nekopírují to špatný. Já si myslím, že kdo má počítač nebo mobil od Apple nebo tablet, tak samozřejmě z těch novinek bude nadšený, jako jsou to dobrý vylepšení, to já neříkám, že ne, akorát, že to je fakt dívačka. Nebejt iPhoneu, tak by prostě dneska nebyl Android, nebyl by Windows Phone, aby prostě nevypadalo by tak, jak vypadá. No, určitě. A naopak prostě teďka Apple si zase bere ty funkce od nich a pořád se to tak prostě promíchává a já myslím, že to je ku prospěchu uživatelů. Ve výsledku jo. Ona se řekne, že kopírujou, že to je krádež a tak a že nevymýšlí nic novýho, ale fakt jako z toho uživatelského pohledu já s tím nemám vůbec problém. Jako bejt ten, kdo to vymyslí, nějaký originální nápad a někdo by mi to vzal, tak by mi to možná jako vadilo, ale jako uživatel, tak nemám s tím sebemenší problém. Jako bylo je a bude, že jo, na tom není nic špatného. Naopak jako, když lidi začnou něco remixovat a funguje to třeba i s videama, s hudbou, tak většinou z toho vzniknou zajímavé věci, takže jako já se tomu taky rozhodně nebráním. Pokud to ty lidi využijou kreativně, tím líp. Tím teď neříkám, že to Apple využil nějak kreativně, prostě ty funkce tam jsou, no a... Ale tak jako dobrý, v pohodě. Akorát, že je to možná zklamání od takové firmy, jako je Apple. O tom si myslím, že to asi je. Že od Apple všichni čekáme pořád něco trochu víc. Apple, že on nastartoval tu hudební revoluci s iTunes a s iPodama a pak ten iPhone a iPad, jo, a tak, no. Začal dělat první pěkný počítače. Tak no, tak to taky samozřejmě. Jako dost dlouhou dobu dělal jediný pěkný počítače a možná svým způsobem do dneška. Ne, dneska už to neplatí, ale... No, tak asi všechno, ne? O, asi jo. Já jdu spát. Jestli k tomu nemáš co dodat, jakože asi ne, protože ty zas... Ale v tom filmu The Interview byla fakt skvěle použitá písnička od Katy Perry Fireworks. Tak bylo to fakt skvělý. Takový. Napůl smutný, no, napůl veselý. To jsem chtěl říct, že v souvislosti s tím Apple Musicem, tak jediná věc, která mě ovlivnila ten večer, když jsem na to koukal, když jsem o tom psal, tak oni tam zahráli písničku Born to Run od Bruce Springsteena a od té doby mi zní pořád v hlavě a nemůžu ji o tom tu dostat. Takže si ji pustuje, dobrá. Tak takový doporučení nakonec teda. No, je to i na YouTube a tak. Tak jo, čau. Já vám doporučím, abyste si pustili soundtrack z videoherní série Harry Potter. Čau.